Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf, muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa anlatım konuya dair katkınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlatım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle, kimi linklerle destekliyorum Twitter adresinden. O yüzden takip olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size köklü bir botanik dergisini, Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri bünyesinde yayın hayatını sürdüren Curtis's Botanical Magazine'i anlatacağım. Zaman zaman programlarımda da bahsettiğim bir dergi biliyorsunuz. İlk sayılarında bitkilerin orijinal renkli baskılarında olduğu botanik dünyasının en uzun soluklu süreli yayınlarından birisi. Botanikçiler, bahçıvanlar, bitki ekolojistleri ve bilimsel bitki çizimine özel ilgi duyanlar için bugün de hala uluslararası bir tartışma platformu yaratıyor. Köklü bir akademik dergi niteliğinde. Yayınladığı makaleler aracılığıyla biyoçeşitlilik kaybı, gıda güvenliği ve iklim değişikliğinin bize etkisi gibi konuları da gündemine taşıyor. Editörlüğünü programlarında sıkça faydalandığım The Golden Age of Botanical Art, botanik sanatının altın çağı kitabında yazar olan Martin Rix yürütüyor bugün. Martin Rix'in Fatih Orba ile birlikte yazdığı Flowers of Anatolia kitabı da var. Türkiye'nin ters lalelerle ilgili makaleleri, araştırmaları da var. Derginin hikayesini anlatırken Rix'in kitabına başvuracağım yine. 18. yüzyılın sonu itibaren bilimsel bilginin yaygınlaşmasıyla egzotik ülkelerden Avrupa topraklarına yeni bitkilerin adeta yağmasıyla birlikte Britanya'da uzmanlaşmış topluluklar da ortaya çıkmaya başladı. Linnean Society ve Royal Horticulture Society gibi bu dernekler zaman zaman botanikçiler, bahçıvanlar ve fidanlıklar için bilgilendirici, yeni bitki türlerini tanıtan kitaplar, dergiler, ara sıra makaleler de yayınlamaya başladılar. Bir yandan Oxford, Cambridge, Chelsea ve Kew'deki botanik bahçelerine sıklıkla gelen, yeni bitkileri yetiştirmekten zevk alan, kökenleri, yetişme koşulları ilgili bilgi edinmek isteyen hevesli merakların sayısı da artmaya başlar. Bu talebi karşılamak adına fasiküller halinde yayınlanan dizi kitaplar, kısa ömürlü kimi dergiler de olmuş ama Curtis's Botanical Magazine durumu farklı. İlk sayısı çıktıktan 235 yıl sonra bile yayınlanmaya devam ediyor. Derginin kurucusu, ona ismini de veren William Curtis, 11 Ocak 1746'da Hampshire'de Elton kasabasında deri tabaklama ustası bir babanın oğlu olarak doğmuş. Birçok botanikçi gibi William da doğa tarihine çok erken yaşta ilgi duymaya başlamış. Zamanının çoğunu doğayla ve şifalı bitkilerle ilgili kitaplar okuyarak geçirmiş. Cerrah ve eczacı olan dedesi sayesinde Londra'da iki eczacının yanında çıraklık yaptıktan sonra St. Thomas Hastanesi'nde anatomi eğitimi alır ve oradaki botanik uygulamalarına asistanlık yapar. Eczacı olmaya hak kazandıktan sonra birkaç yıl Londra'da tıp okumuş ama her zaman doğa tarihiyle daha fazla ilgilenmiş. Bu sayede doğa bilimci Reverend Gilbert White ile de ahbap olur, onunla tanışır. White 1771 yılında Curtis'in Lambeth'teki bir arazide yerli İngiliz bitkilerinden oluşan bir bahçe hayata geçirmesine, bunu gerçekleştirmesine de yardımcı olacaktır ileride. O sonra bu proje bir adım daha ileriye taşıyarak bu yerli türleri bir araya getirici Flora Londinensis diye bir kitap yayınlamaya başlar, onun üzerine çalışmaya başlar. Ama bahçeyi kurduktan bir yıl sonra Chelsea Physic Garden'da bir iş fırsatı çıkar karşısına. Burada tatbikat hocası ayrılır ve yerine Curtis'i önerince 1773'te buraya atanır. Bu bahçede 4 yıl boyunca çalıştıktan sonra Flora Londinensis kitabıyla başladığı yazı ve yayıncılık alanında daha fazla, daha yoğun olarak çalışmak amacıyla bu görevden ayrılır. Flora Londinensis başlangıçta tüm ülkeyi kapsayan, çok daha büyük ve kapsamlı bir çalışmanın parçası olarak tasarlanmıştı ama fon eksikliği nedeniyle yalnızca Londra'da 16 kilometre içinde yetiştirilen tüm bitkileri kapsayan ilk bölüm yayınlanabilmiş. Tabii Curtis yüksek kalitede bir eser üretmeye kararlıdır. Bitkilerin gerçek boyutlu resimlerini çizmesi için en iyi sanatçıları ve gravürcüleri görevlendirmişti bu proje için. 1775 ve 1798 yılları arasında oktavo denen yaklaşık A4 formatında 12 sayıdan oluşan 6 fasikül yayınlanır. Her sayıda William Kilburn, James Sowerby ve Sydenham Tist Edwards gibi yetenekli sanatçıların elinden çıkmış 6'şer levha vardır. Renksiz veya elle boyanmış olmak üzere iki ayrı fiyattan satışa çıkarılır bu fasiküller. Elde renklendirilmiş gravürleri İngiltere'nin güneyinde bulunan bitkilerin özelliklerini, tarihçesini, büyüme özelliklerini ve türlerin bazı ortak isimlerini açıklayan bir veya iki sayfalık metinler de eşlik ediyordu. 1781 yılında eczacılığı bırakan Curtis, fon sıkıntısı da çektiği için bir süre borçla ve mali destekle sürdürse de 1798 yılına kadar sürdürür ama 1798'de bırakmak zorunda kalır. Burada söylemeliyim, bu yayın yüksek üretim standartları sayesinde hala en iyi İngiliz resimli floralarından biri sayılıyor. Britanya florası üzerine önceki çalışmalar bilim insanları, eczacılar ve bitki uzmanları için tasarlanmıştı ama Flora Londinensis daha çok genel meraklılar için yazılmış bir kitaptı. Flora Londinensis'te karşılaştığı zorluklara rağmen Curtis, Lambeth'teki özel botanik bahçesinde çalışmaya devam eder ve orada yetişen birçok bitkinin açıklandığı, tanıtıldığı bir katalogda yayınlamaya devam eder. Bahçeye girme, tohum alma ya da Curtis'in botanik üzerine dersini dinleme ayrıcalığının sağlandığı bir sadık bir abone kitlesini de edinmeyi, onları da çekmeyi başarır. Bu konuşmaların metnini daha sonra A Company to the Botanical Magazine'de yayınlanacaktır ileride. 1788-1789 yılları arasında. 1789 yılında Curtis bahçesine Batı Londra'da 10 dönümlük daha elverişli bir alanı taşır ve Brompton Botanik Bahçesi olarak tekrar abonelere ve halka açar. Flora Londinensis'teki kayıplarını telafi etmek için adını günümüze kadar koruyacak olan Curtis's Botanical Magazine'ni çıkarmaya başlar. Arkadaşları ve aboneleri botanik bahçesindeki egzotik bilgileri anlatan bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylemiştir çünkü. Bu kez riske girerek her ay çıkacak aylık bir yayın çıkarmaya karar verir. 1 Şubat 1787'de basılan 3 adet elde boyanmış gravürün de olduğu ilk sayıda açık alanda, serada ve ısıtmalı alanda yetiştirilen en gösterişli yabancı bitkilerin doğal renkleriyle temsil edilmesiyle övünüyordu. İlk 5 cildin illüstrasyonları her ikisi de Curtis ve Flora Londinensis üzerine çalışmış olan James Sowerby ve Sydenham Edwards imzasını taşıyor. 1815'e kadar üretilen levhalar Edwards'ın illüstrasyonlarının bakır gravürlerinden çoğaltılarak elde renklendiriliyordu. Bu elde renklendirme 1948 yılına kadar devam eden bir uygulamaydı dergide. Curtis Temmuz 1799'da 53 yaşında öldüğünde 2 yıl sonra arkadaşı Dr. John Sims onun görevini devralmış. Bu arada Sydenham Edwards ve gravür ustası Francis Sansom 1815 yılında rakip bir aylık dergi olan The Botanical Register'ı yayınlamaya başlamış. Curtis'in dergisi finansal krizleri yabancı değildir elbette. Yıllar içinde birden fazla kez kapatılma tehdidiyle karşı karşıya kalır ama sonunda 1826 yılında William Hooker'ın editör olarak gelmesiyle daha sakin suları açılmaya başlar. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi bir müzik arası verelim. 3-4 dakika sonra tekrar konumuza devam ederiz. Sting'den dinliyoruz. Shape of My Heart. Tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açık radyodasınız. Botanitopya'da Köklü Botanik Dergisi, Curtis's Botanical Magazine'i konuşuyoruz. Bu derginin en dikkat çeken yönü güzel el yapımı renkli levhaları elbette. İlk örnekler 235 yıl sonra bile hala parlak ve canlı görünüyor. Derginin birinci sayısının ön sözünde William Curtis'in de söylediği gibi levhalar her zaman canlı bitkiden çizilmiş, kabul edilebilir renk kusurlarıyla doğaya en yakın şekilde renklendirilmişti. Bilimsel doğruluğu olan eser yaratmak için sanatçılar sanatsal anlatıma kaçmadan örnekleri tam ve doğru bir şekilde çizmek zorundaydı. Derginin ilk yıllarında her birinde 3 levha olan her sayının 3000 adede kadar basıldığını düşünürseniz renklendirmede standardı yakalamanın ne kadar imkansız olduğunu da anlayabilirsiniz. Neredeyse 30 kişiye ulaşan farklı renk ustaları farklı sonuçlar üretirken kullanılan pigmentlerin kalitesinde bile belli bir standarda ulaşılamıyordu. İlk başta bitkiler ağırlıklı olarak Avrupa'dan seçilmiştir ama sonraki sayılarda 19. yüzyıldan itibaren derginin sayfaları gözü pek bitki toplayıcılarının uzak diyarlardan getirdiği bitkilerin örnekleriyle dolmaya başlıyor. David Douglas da onlardan biri örneğin. Kraliyet Bahçe Bitkileri Derneği yani Royal Horticulture Society adına Amerika'da 11 yıl boyunca seyahat etmiş. Aralıklarla Londra'ya tohumlar ve örnekler göndermiş. Ve ilk açan çiçekler de dergide resimlenmişti. Birçok diğer egzotik bitki gibi. Derginin bir sayfasında, bir sayısında keşiflerden biri olan Diplopappus incanus yani aster çiçeği de beliriyor. Resimle ekli olan metinde Bay Douglas tarafından keşfedilen Kaliforniya'nın yerli bitkisi olduğu yazıyor. Başlangıç olarak her levhaya eşlik eden açıklamalar oldukça kısadır. Bitkinin adı, Linnean sınıflandırma sistemindeki yeri, jenerik ve spesifik teşhisler, alternatif isimler, menşe ülkesi, çiçeklenme zamanı ve yetiştirme üzerine notlar gibi. O zamanlar yanlış tanımlanmış ya da eski isimleri anılan bitkileri de görüyoruz. Curtis's Botanical Magazine dergisinin kimi sayfalarında. Derginin 1820'lerden sonra yapılan yayınlarında yani 19. yüzyılda baskı tekniği de değişiyor. Bu yayınlardaki gravürler bakır yerine çelik üzerine yapılmaya başlıyor. Kew'un yöneticisi William Hooker'ın sanatçı Walter Hood Fitch'i dergiye girmesiyle yeni bir dönüm noktası yaşanıyor dergide. Hatırlayacaksınız onu anlatmıştım yine programından birinde. Fitch 40 yıl boyunca derginin baş sanatçısı olur. Fitch sadece doğa tarihiyle ilgili olanların bildiği bir sanatçı belki ama 1830'lardan 1880'lere kadar İngiltere'nin neredeyse tüm resimli botanik dergilerinde ya da bahçecilikle ilgili önemli yayınlarında işleriyle yer bulan biri olarak kendi zamanında hatırı sayılır şöhrete ulaşmış bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Curtis Botanical Magazine için çizdiği ve taş baskılarını yaptığı 2700'den fazla resim sanatçının külliyatının önemli bölümünü oluşturuyor. Derginin ekonomik zorluklarla boğuştuğunu söylemiştim hep. 1848'de yine satışlar ayda yaklaşık 300 kopyaya düşmüştü. Levhaların izinsiz kopyalanmasıyla yapılan intihaller de bir başka önemli sorundu. Buna rağmen dergiye birçok kısa ömürlü rakibinin aksine mücadele etmeye yine devam eder. Daha sonra Joseph Dalton Hooker 1865 yılında hem Kew Kraliyet Botanik Bahçesi'nin yöneticiliğini hem de derginin editörlüğünü babasından devralır. Fitch aralığında çıkan bir tartışmanın ardından 1877'de dergiden istifa eder ve ardından Matilda Smith, Curtis's Botanical Magazine'in baş sanatçısı olur ve yeni bir dönem başlar ondan sonra. 1878 ve 1923 yılları arasında 45 yıl boyunca Smith bu dergi için 2300'den fazla levha çizmiş. Onun istisnai katkısı Kew'un İlk resmi kadın botanik sanatçısı olmasını da sağlar. Hatta daha sonra Linnean Society'nin bir üyesi olarak da kabul edilir ki bunu başaran ender kadınlardan biri olmuştur. Aslında bir programımda onun hikayesini de anlatmalıyım. Yeni Zelanda'nın florasını resmeden ilk sanatçı, neredeyse Fitch kadar resmi yapar. Çizimlerin netliği ve kesinliği takdir edilir ama yaşadığı dönemde onun yakaladığı üne asla ulaşamaz ve onun servetine asla ulaşamaz. Kadınların bilimden dışlanmasına bir başka örnek daha. Curtis's Botanical Magazine'de el boyaması levhalar emek yoğun bir süreç gerektirse de bu geleneği bir başka baş ressam Lillian Snelling yine 1921'den başlayarak 1948 yılına kadar devam ettirir. O da görev süresi boyunca 830'dan fazla resim ve levha üretir. 1929'dan itibaren EQ'da da çalışan yetenekli bir illüstratör ve botanikçi olan Stella Rose Craig yine bu geleneği sürdürür. 1960'lara kadar bu Curtis'ın ki de dahil olmak üzere birçok yayına 3000 illüstrasyon yaparak katkıda bulunur. 1921 yılında derginin telif haklarını Himalaya ve Kore gezileri sırasında zambak örneklerini toplamakla ünlenen İngiliz botanikçi Henry John Elves satın almış ve Q Magazine adıyla yayınlamaya başlamış ve 1984 yılına kadar da öyle sürmüş. Ama yoğun talep üzerine dergi 1995 yılında tekrar orijinal ismine geri dönmüş. Rakip dergilerine de bir bakalım kısaca. 1800'lerde pazardan pay almak isteyen bir diğer yayında Benjamin Mond'un Büyük Britanya'da yetiştirilen dayanıklı süs bitkilerini tasvir etmek için yola çıktığını söylediği, her birinde açıklayıcı metinlerle birlikte dört çiçeğin gösterildiği renkli rehvaların olduğu aylık yayınlanan The Botanic Garden dergisi örneğin yine rakip dergilerden biri. Benjamin Mond bir eczacı ve botanikçiydi ve dergiyi kendi matbaasında basıyordu. 1825'ten 1850'ye kadar yayınlanan dergide Augusta Withers, Priscilla Berry, Edwin Smith ve Mound'un kendi kızları Eliza ve Sarah gibi kadın sanatçıların bitki çizimleri de var. Son sayılarında dergiye The Fruitist diye bir ek eşlik ediyor. Yani The Fruitist meyve bahçesi ve bahçe meyveleri, tanımları, tarihçesi ve yönetimi üzerine bir inceleme başlığı altında. 70 adet elde renklendirilmiş gravürden oluşan bölümler halinde yayınlanan bir ektir bu. Mahmut ayrıca Cambridge'de rahip, jeolog ve botanik profesörü olan rahip John Stevens Henslow ile birlikte The Botanist adlı bir başka dergiyi de yine 5 cilt olarak yayınlamış. Ve bir başka isim yine yayıncılık alanına el atmış olan Joseph Paxton. Yine ondan da daha önce bahsettim biliyorsunuz. 1850'de Londra'da düzenlenen büyük sergi için doğal mühendislik harikası dediği Nilüfer'in yaprak yapısından esinlenerek tasarladığı Crystal Palace'ın mimarı olarak biliyoruz onu. Bunun için şövalye ilan edilmişti ama olağanüstü başarıları arasında editörlüğünü yaptığı sayısız kitap ve dergi de var. Devonshire'deki baş bahçıvanı olan Paxton, dev Amazon Nilüfer'ini çiçeklendirmeyi başardığı bir Nilüfer evi de dahil, Great Stove yani büyük soba denen yenilikçi seraları ve arboretumu ile biliniyor. 1834'ten 1849'a kadar 16 ciltlik Paxton's Magazine of Botany and Register of Flowering Plants kitabını yayımlar. İçinde Smith ve Holden'ın çizimleri vardır. Elde renklendirilmiş gravürleri ve pratik bitki dikim önerileri de vardır. 1841'de Gardeners Chronicle'ın da kurucularından olan Paxton, 3 cilt halinde yüzün üzerinde levhanın renklendirildiği Paxton's Flower Garden'ı yayınlar ve bu derginin üretiminde botanikçi John Lindley ile de işbirliği yapar. Resimli bahçıvanlık ve botanik dergileri elbette Britanya'ya sınırlı değildi. 19. yüzyıl boyunca Avrupa ve Amerika'da bu türden çok yayınlanmış dergi var. Kimilerin ömrü uzun olmamış ama kimileri de hala yayınlanıyor. En iyi bilinenlerden biri Louis Van Hoot fidanlığının yayınladığı aylık bir dergi olan Flore de Serre de Jardin de l'Europe, Avrupa'nın sera ve bahçelerinin florası. 1845'ten 1883'e kadar Fransızca, Almanca ve İngilizce metinlerle yayınlanmış. Van Hoot'un fidanlık kataloğu olarak da işlev görmüş bu güzel eser. Kıtaya ve İngiltere'ye yeni tanıtılan nadir ve güzel bitkilerin açıklamalarını içeriyor. Çoğu renkli 2500'den fazla bitki resmini içeriyordu. Derginin editörlerinden olan Charles Lemaire daha önce 1851'den 1854'e kadar Paris'te yayınlanan bir başka bahçecik dergisi olan Jardin Florist'in editörlüğünde üstlenmişti. Bu yayınların çıktığı Gent bölgesi o zamanlar egzotik bitkiler satan birçok fidanlığın açıldığı, bahçecilik ticaretin geliştiği de bir bölgedir. Almanya'da yayınlanan bir dergi var. Resimli bahçe dergisi Garten Flora 1852'den 1922 yılına kadar yayınlanmıştı. O da Curtis's Botanical Magazine'in rakipleri arasında idi. Evet, bu derginin tarihçesine baktığımızda yaşadıkları dönemde Walter Hood Fitch gibi bir üne ve zenginliğe ulaşamamış olsa da büyük katkıda bulunmuş kadının varlığını görüyoruz gördüğünüz gibi. Ve bugün de Curtis's Botanical Magazine'in başsanısı yine bir kadın. Ben de birkaç yıl önce Kew Kraliyet Botanik Bahçesi'ne gittiğimde onunla tanışma fırsatı buldum. Birlikte herbaryumu ve olağanüstü çizimini yaptığı stüdyosunu gezme fırsatı da bulmuştum. Eğitimini King'den alan değerli bitki ressamımız Işık Güner'in de yine Curtis's Botanical Magazine'a yayınlanmış resimleri var bildiğim kadarıyla. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu haftada böyle. Başta söylediğim gibi Curtis's Botanical Magazine bugün hala uluslararası bir tartışma platformu olarak köklü bir akademik dergi. Kimi online platformlardan örneğin Biodiversity Library.org gibi online platformlardan eski sayılara da erişebilirsiniz. Kew üzerinden abone olma şansınız da var. Sadece bitkileri tanıtmakta kalmıyor dediğim gibi. Biyoçeşitlilik, gıda güvenliği, iklim krizi gibi konuları da gündeme getiriyor. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.